الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى تکبیر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھا. قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 7 رجب ہجری 1446 سورت شہر سگرام پورا بڑی مسجد میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے. پروردگار عالم کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ اس نے پھر سے ہمیں برکت والے ایام اور برکت والی راتیں نصیب فرمائی. یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ ہی کا احسان ہے کہ اس اللہ نے تندرستی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اتنے برکت والے ایام ہمیں نصیب فرمائے. اس لیے میرے بھائیوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگ رہے ہیں، تو آپ کا دعا مانگنا یہ بتلا رہا ہے کہ یہ ایام کتنے برکت والے ہوں گے اور راتیں کتنی برکت والی ہوگی. کہ نبی علیہ السلام جیسے رجب کا پہلا چاند دیکھتے ہیں آپ نے دعا مانگنا شروع کر دیا، اور آپ کا دعا مانگنا یہ امت کو تعلیم ہے کہ جب نبی علیہ السلام خود اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو بھئی مجھے اور آپ کو اللہ سے مانگنا چاہیے، نہیں مانگنا چاہیے. اتنا برکت والا نبی، اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب قصہ بیان کرتے اور اس قصے سے پتہ چلتا ہے کہ کیسا برکت والا نبی ہے. آپ کا وجود ہی باعث سے برکت، اللہ نے آپ کو دنیا میں اسی لیے بھیجا کہ اللہ آپ کے واسطے کائنات کو برکتوں سے نوازنا چاہتا ہے. علماء لکھتے ہیں امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو بنایا ہی ہے کائنات کی برکت کے لیے اور کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. پروردگار عالم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے باعث رحمت بنایا، باعث برکت بنایا. حضرت علی رضی اللہ تعالی آپ اپنے گھر سے باہر نکلے، بھوک اتنی ستا رہی ہے کہ گھر میں بیٹھا نہیں جا رہا، تو گھر سے باہر چکر لگا رہے ہیں. اللہ کا جتنا احسان مانے اتنا کم ہے کہ الحمدللہ ابھی تک اللہ نے ہم پر ایسے فاقے مسلط نہیں کیے. یہ داماد رسول ہے. علماء لکھتے ہیں کہ اتنا اونچا مقام ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ اے علی کیا تو خوش ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو. جس علی کا اتنا اونچا مقام تو فاقہ بھی ایسا ہے کہ گھر میں بیٹھا نہیں جا رہا تو گھر سے باہر نکلے اور چکر لگا رہے پریشانی. ابھی آپ چکر لگا رہے تھے کہ کچھ صحابہ کرام سڑک کے کنارے بیٹھے, ان کو دیکھا تو حضرت علی قریب گئے, بھائی کیوں بیٹھے ہو؟ کہا پیٹ نے بٹھایا ہے. کس نے بٹھایا بولو؟ بھوک اتنی لگی ہے, گھر میں کچھ ہے نہیں تو یہاں آ کے بیٹھے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ گزر جائے اور ہم پر رحم کر دے, ہمارے کھانے کا نظام بنی. علماء لکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں گھر سے باہر چکر کاٹ رہے اور اسی دوران دیکھا کائنات کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جہاں کے سردار آ رہے ہیں. وہ نبی سامنے سے آ رہا ہے جسے پتھر بھی سلام پڑتے ہیں, درخت کی ٹہنیاں بھی سلام پڑتے. مسلمانوں میں آپ بڑے خوش نصیب ہیں, اللہ نے مجھے آپ کو ان دلار نبی کا امتی بنا دیا. مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ کی سنو, آپ فرماتے ہیں کہ ایک روایت ہے کہ جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اس کے لیے آپ علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے. کون شفاعت فرمائیں گے بولو؟ اور دوسری روایت مجدد ملل کرتے ہیں کہ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس امتی کے لیے میں نے شفاعت کی اللہ اس کو ضرور معاف کر گا. کہ نبی کی شفاعت اللہ کے دربار میں رد ہو سکتی؟ دعا کرو اللہ میرے لیے آپ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب. حضرت رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو آ کر سلام کرے اور پوچھتے علی کیا بات ہو گئی جو گھر سے باہر چکر لگا رہے اور تمہارے ساتھی بھی سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے اللہ کے نبی علیہ السلام بھوک نے اتنا ستایا ہے کہ گھر میں بیٹھا نہیں جا رہا. کائنات کے سردار امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار دینا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہی فرماتے علی میں بھی گھر سے اس لیے نکلا ہوں کہ بھوک نے مجھے بھی ستایا ہے, میرے گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. دو جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں بھی اس لیے گھر سے نکلا ہوں کہ میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں, بھوک بیتاب کر دیا اور بھوک نے پریشان کر دیا تو میں بھی گھر نکلا ہوں کہ کوئی کھانا نظام بن جائے. علی تو بھی بھوکا میں بھی بھوکا یہ بھی بھوکے کچھ کرنا پڑے گا. تو آپ علیہ السلام نے نگاہ دورائی جہاں کھڑے آس کہ شاید کوئی ذریعہ کوئی وسیلہ کوئی سبب بن جائے پیٹ بھرنے کو, تو آپ نے جیسے نگاہ دوڑائی تو میدان میں ایک کھجور کے تنے پر نگاہ گئی. کس پہ نگاہ گئی بولو محبت سے؟ کھجور کے تنے. کھجور کا موسم نہیں, ٹھنڈی کے ہے. گرمی میں کھجور پکتا, ٹھنڈی کے دن بے موسم, اور کھجور کے تن پہ نگاہ گئی تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو کہا, علی جاؤ جاؤ جاؤ اس کھجور کے تنے کو جا کہو کہ تمہارے نبی کو بھوک لگی صلی اللہ علیہ وسلم. اب کھجور کا تنا کیا زبان جانے, وہ کیا سب اس کے کہاں کان تھے کہ وہ سنے. لیکن میرے بھائیوں, اللہ جس کو سنانا چاہے وہ سن لیتا ہے, اور اللہ جس کو بلانا چاہے وہ بولتا ہے. ساری قدرت ہے کسے بولو؟ اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی قدرت. علماء لکھتے ہیں حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اتنے یقین کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا تو کام بن گیا. آپ ڈور ٹھوئے گئے اور کھجور کے تنے کے نیچے کھڑے ہو گئے اور اپنے کرتے کا دامن یوں پھیلا دیا اور بڑے ادب سے اس کھجور کے تنے کو کہہ رہے ہیں, اے کھجور کے تنے, تیرے دلہا نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. نبی کا میں اس لیے آیا ہوں کہ تیرے نبی کو بھوک لگی ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ علماء لکھتے ہیں کہ اس کھجور کے تنے سے کھجورے گرنا شروع ہو گئی. کہو سبحان اللہ. اور قسم قسم کی کھجوریں, ہمارا حاجی عمرے میں جاتا, حج کو جاتا تو چار پانچ قسم کی ویرائٹی لے کر آتا ہے. مول صاحب یہ دام سے ملتی, مول صاحب اس کا یہ بھاؤ, مول صاحب اس کا یہ بھاؤ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے علی کو بھیجا اور کھجور کا تنا, قسم قسم کی کھجور ہے, ایک تنے سے گر رہی تو گرانے والا اصل میں کون ہے بولو؟ اللہ. اس لیے مشائخ لکھتے ہیں, اے لوگوں, یہ اسباب بظاہر نظر آتے ہیں, اصل میں انسان کو کھلانے اور پلانے والا کون ہے؟ اللہ. کہ اللہ ہی کھلاتا, اللہ ہی پلاتا, اللہ ہی پہناتا. اللہ کے سوا نہ کوئی کسی کو کھلا سکتا ہے نہ کوئی کسی کو پلا سکتا ہے. اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ میں ایک بات اور کہا کرتا ہوں کہ اے سورت کے مسلمانوں, ہماری آنکھوں تلے, ہمارے اڑوس پڑوس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کی نہیں مانتے, کھلے عام شرک کر رہے ہیں, کفر کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ ان کو کھلا پلا رہا ہے کہ نہیں کھلا پلا رہا ہے؟ ایک غیر مسلم اور ایک مشرک, ایک کافر, وہ بھوکا نہیں مرتا, وہ پیاسا نہیں مرتا, وہ ننگا نہیں مرتا. تو میرے بھائیوں, جو اللہ کو مانے, جو اللہ کی مانے, جو اللہ کے لیے قربانیاں دیتا ہو, کیا اللہ اس کو کھانا نہیں کھلائے گا؟ کیا اللہ اس کو پانی نہیں پلائے گا؟ کیا اللہ اس کو کپڑے نہیں پہنائے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جس کے صدقے میں اللہ نے دنیا بنائی وہی تندرستی کا شکار ہو جائے, یہ کبھی ہو سکتا؟ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی نامت برکات علینا اللہ اکبر اپنے عجیب بات لکھی. آپ فرماتے ہیں, ایک ڈاکٹر میرا خاص دوست, ایک دن اس کی ملاقات ہو گئی تو وہ ڈاکٹر مجھے کہنے لگا کہ مولانا, اللہ کی قدرت کا عجیب کرشمہ دیکھا. تو کیا دیکھا؟ تو کہنے لگے کہ میں ایک جگہ گھومنے گیا اور جس جگہ گھومنے گیا وہاں کچھ رنگ برنگی ڈیزائن والے پتھر پر قیمتی وہ مجھے پسند آ گئے اور گھر والی کو بھی بہت پسند آئے, تو ہم نے وہ پتھر لے لیے کہ بھئی ڈیزائن والے پتھر ہے, بیٹھک روم میں رکھیں گے تو اچھے لگیں گے, دل کو سکون لگے گا, مہمان بھی آئے گا دیکھے گا خوش ہو جائے گا. تو اس نیت سے ہم وہ رنگ برنگی پتھر لے آئے اور ہم نے سٹنگ روم میں اس کو رکھ دیے. کئی سالوں تک وہ پتھر پڑے رہے. آج بچہ کھیلتے ہوئے آیا, پتھر ہاتھ میں لیا اور اس سے وہ پتھر گرا. جیسے پتھر گرا اس کے دو ٹکڑے ہوئے تو ہم سارے حیران تھے, اس میں سے ایک کیڑا نکلا جو زمین پر رینگنے لگا, چلنے لگا. میرے بھائیو, ذرا اندازہ لگاؤ, ایک تو وہ پتھر لائے ہیں گھومنے کی جگہ سے, نہ جانے کب سے وہ وہاں ہوگا۔ پھر یہ لائے، چار پانچ سال ہو گئے، اس کو سٹنگ روم میں شو کے لیے رکھا، آج وہ گرا، اس میں سے ایک کیڑا زندہ نکلا۔ آپ مجھے بتلاؤ، بند پتھر میں غذا پہنچانے والی ذات کون ہے؟ جو اللہ ایک بے، ایک چھوٹی سی مخلوق، ایک بے زبان مخلوق، اس کو بند پتھر میں آلہ سال غذا پہنچا اور زندہ رکھتا ہے، کیا وہ اللہ مجھے آپ کو بھول جائے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بس یقین کس پر ہونا چاہیے اور کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ میں اس سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اللہ والا شاعر بہت خوب کہہ رہا، سب منگتے ہیں وہ داتا، سب منگتے ہیں وہ داتا، مانگ اسی سے شرم نہ کر اور اس کو سوال سے ہے پیار، اور اس کو سوال سے ہے پیار، مانگ اسی سے شام و سحر، اللہ اللہ اللہ کر، اللہ اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، تیری زباں ہو اس کا نام، تیری زباں ہو اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا گھر، اور جیے تو اس کا ہو کر جی۔ اللہ مجھے آپ کو اس اللہ کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیے تو اس کا ہو کر جی، اور جیے تو اس کا ہو کر جی، اور مرے تو اس کا ہو کر مر، اللہ اللہ اللہ کر، اللہ اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر۔ خیر میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جے دامن پھیلایا، کئی قسم کی کھجوریں آپ کے دامن میں جمع ہے، آپ وہ پوری لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا، علی بیٹھو، ساتھیوں کو بلا لو، سب بیٹھ اور سب کھجوریں کھا رہے، الگ الگ قسم کی کھجوریں کھا رہے۔ اخیر میں تھوڑی سی بچ گئی، آپ نے اس کو باندھا۔ دیکھو ایک بیٹی سے باپ کو کتنی محبت ہوتی ہے۔ آپ نے ان کھجوروں کو باندھا اور باندھ کر حضرت علی کو فرمایا، علی کئی دن ہو گئے، فاطمہ نے بھی کچھ کھایا، یہ کھجوریں لے جاؤ اور فاطمہ کو کھلا دے، فاطمہ کو کھلا دے، فاطمہ کو کھلا دے۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنا برکت والا نبی جس کے اشاروں پر کھجور کا تنا پھل برسا رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں وہ بھی اللہ کے دربار میں برکت کا سوال کر رہا ہے، اور جیسے رجب کا پہلا چاند دیکھا آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب، کہ اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما۔ پھر شعبان کے تعلق سے بھی مانگا اور شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور پھر آپ فرما رہے ہیں وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ جب رجب تک تو نے پہنچا دیا تو اب تجھ سے اتنی درخواست ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں تندرستی کے ساتھ مل جائے۔ میرے بھائیوں اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے، اچھا علماء نے عجیب بات لکھی، علماء لکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں، شروع سے لے کے آخر تک پوری سیرت میں کہیں نہیں ملتا کہ آپ علیہ السلام نے عمر کی زیادتی کا سوال کیا ہو کہ اللہ میری عمر کو لمبا کر دے، کہیں نہیں، صرف یہ ایک دعا ملتی ہے وَبَلِّغْنَا رَمْضَان، جس میں اشارتاً یہ سوال ہے کہ اللہ جب رجب تک لے آیا تو اتنا احسان کرنا کہ رمضان مل جائے۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ آنے والے شعبان، رمضان، یہ کتنے برکت والے مہینے ہیں کہ نبی علیہ السلام رجب سے اس کا سوال کر رہے ہیں۔ بھئی ہمیں بھی سوال کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان مہینوں کی برکتوں کا سوال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرو کہ اللہ ہمیں ان مہینوں کے دنوں اور راتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، برکت والا نبی دعا مانگ رہا، تو ہمیں بھی اس کے لیے دعا ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، زندگی میں قدم قدم پر میں نے آپ برکتوں کے محتاج ہیں۔ کس کے محتاج ہیں؟ برکت۔ بزرگوں نے لکھا برکت کا کیا معنی، نبی علیہ السلام برکت مانگ رہے ہیں تو برکت کے کیا معنی؟ تو مشائخ لکھتے ہیں، ایک تو باطنی معنی، برکت کا باطنی معنی یہ ہے دل کا سکون۔ کس کا سکون؟ بولو، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے لوگوں، اللہ کو یاد کرتے رہو تو کہاں سکون رہے گا؟ معلوم ہوا کہ جو جتنا اللہ کی یاد میں رہے، جس حال میں ہو، اللہ اس کو سکون دیتا ہے، اور جس کو دل کا سکون نصیب ہے وہ یقین کرے اس کو برکت نصیب ہے۔ اور برکت کا ظاہری معنی جس کو میں آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مول صاحب دو کے چار ہو جائے، مول صاحب دعا کرو چار گالے آٹھ بن جائے، مول صاحب دعا کرو پچیس کے پچاس بن جائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ بولو، اللہ پر قادر ہے، اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ میں آپ کبھی کبھی ہنستے ہوئے کہتے ہیں مول صاحب دعا کرو اللہ چھپر پھار کے دے دے، ارے دعا کراتے نہیں کراتے۔ میں نے الحمدللہ ان آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے جن کو نوازنا شروع کیا، اللہ نے ان کو چھپر پھار کے بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بس مانگنا کس سے ہے؟ ابھی وقت نہیں ہے، اس لیے میں واقعات کی روشنی میں اس کو نہیں سمجھا رہا، پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ واقعات کی روشنی میں بھی سمجھاؤں گا کہ اللہ ظاہر میں بھی چھپر پھار کے دیتا ہے۔ اور آپ جتنے صورت والے ہیں، آپ اپنے پچھلے ایام یاد کریں، ابھی کے ایام یاد کریں، پچھلی زندگی، پچھلی حالت، ابھی کے حالت، تو آپ کو خود شکر کی کیفیت پیدا ہوگی کہ یقیناً جب چھوٹے صورت آئے تو کیا لے کے آئے۔ آج اللہ کا احسان ہے، خود کے مکانات ہے، خود کے کاروبار ہے، خود کی دکانیں ہیں، اللہ نے بہت نوازا، تو یہ سارا کس نے دیا؟ اللہ ہی۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ نے ہم کو جو کچھ دے رکھا ہے اللہ اس کی بھرپور حفاظت فرمائے، اللہ اس میں مزید برکت نصیب فرمائے۔ ابھی یہاں آ کر معلوم ہوا، ہمارے منا بھائی نے مجھے بتلایا کہ حوض کے اوپر کا جو حصہ ہے جہاں ہمارے مولانا رہتے ہیں، وہاں اوپر پترے ڈالنے کی ضرورت ہے، اور تقریباً 2 لاکھ کے قریب اس کا ایسٹیمیٹ خرچہ ہے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ دل کھول کر تعاون فرمائے، کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ہمارے حافظ صاحب ایک کارڈ لائے ہیں درود شریف کا، اور بہت پیارا مختصر سا درود شریف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس درود شریف کو پڑھتا رہے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ اب آپ سوچیں کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری شفاعت واجب، اور جس کے لیے آپ شفاعت کریں اس کی مغفرت یقیناً ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فائدہ فکر دیش و قوم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر دیش و قوم سے ہوگا، ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا، جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔